یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو، تکلیف کو اللہ بھول جاؤں، نظر کی تکلیف کو شاد دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا جبائے سات رات یا الٰہی گور تیرا کی، جبائے سات نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الٰہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے سے کروں قدسیوں کے لب سے آئی ربنا کا ساتھ ہو اللہ قدسیوں کے لب سے آئی ربنا کا ساتھ ہو یا الٰہی جب رضا خوابِ گرا سے سر اٹھایا الٰہی جب رضا خوابِ گرا سے سر اٹھا دولت بیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شب مشکل کشا ساتھ ہو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے اور اسی میں ہم کچھ دیر نیکی کی دعوت کا بھی حصہ رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہماری طرف بڑھائے جاتے ہیں ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس وقت میرے ہاتھ میں مقتوت المدینہ کی مطبوعہ بڑی پیاری کتاب ہے 152 رحمت بری حکایات یہ بہت پیاری کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 28 پر رحمت بھری حکایت سنیے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھ کر عرض کی گئی کہ آپ اپنی زبان کے بارے میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے مجھے تباہی کی جگہوں پر پہنچا دیا، فماذا فعل اللہ بکا، یعنی تو اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میں نے اس زبان کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، بس اللہ عز و جل نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، للہ پروسی مجھے جنت میں بنا لو، للہ پروسی مجھے جنت میں بنا لو۔ دیکھا آپ نے، زبان کو فضولیات سے بچانے اور اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر کرنے کی کتنی پیاری برکت ہے۔ آپ کا جواب کہ میں نے زبان کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، پس اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ مقتدی المدینہ کی مطبوعہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 426 پر ایک بڑی پیاری حدیث نقل ہے، جو بندہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب اللہ عز و جل قیامت کے روز اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑے یا اس سے زیادہ پڑے۔ اسی طرح صفحہ نمبر پیج نمبر 425 پر یہ حدیث نقل ہے کہ جو بندہ دن یا رات کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامائے اعمال میں سے برائیاں مٹا کر ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور دیگر ذکر و درود کی قصد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے میرے، ورد زباں رہے میری، فضول گوئی کی عادت نکال دو میری، فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ذکر و درود ہر گھڑی میرے سوار رہے دے سوار رہے ویر دے سوار رہے میری فضول گول کی عادت نکال دو ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا ذکر و درود ہر گھڑی میرے دے سوار ہے ذکر و درود ہر گھڑی میرے دے سوار ہے میرے دے سوار ہے میرے ویر دے سوار ہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں واقعی غلط چلنے والی زبان انسان کو بہت پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے اب غور کیجئے یہی زبان ہے جس سے ہم گالیاں دیتے ہیں یہی زبان جس سے جھوٹ بولتا ہے اسی زبان کے ذریعے غیبت کرتا ہے چگلی کرتا ہے بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتا ہے کبھی شوہر بیوی کا دل دکھا دیتا ہے کبھی بیوی شوہر کے آگے زبان درازی سے باز نہیں آتی کبھی اولاد ماں باپ کو زبان کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں تو کہیں ماں باپ اپنی اولاد کو بھی بلا اجازت شرعی اپنی زبان کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں سڑکوں پر جائیں تو زبان کے ذریعے طرح طرح کی آفتیں ہم دیکھتے ہیں اگر یہ زبان کفل مدینہ لگا لے چپ ہو جائے من سمتا نجا حدیث میں ہے جو چپ رہا اس نے نجات پائی اس حدیث پاک کا صدقہ نصیب ہو جائے کاش ہماری زبان اچھا بولے اور بس صرف اچھا بولے مفسر شعیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بھلی بری بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے اس میں حیا نہیں سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں اور ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر معاذ اللہ کفر بک جاتا ہے ہمارے باپا امیر علیہ سنت شیخ طریقت فضول گوئی سے بچنے کا ذہن دیتے ہوئے مدنی انعام نمبر 4046 میں فرماتے ہیں کیا آج آپ نے زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم چار بار لکھ کر گفتگو کی تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کفل مدینہ کفل مدینہ کفل مدینہ انشاءاللہ تو ہر پیر شریف کو ہر ماہ کی اسلامی ہو یا عیسوی مہینہ ہو انگریزی مہینہ کہتے ہیں اس کی پہلی پیر شریف کو ویری فرسٹ منڈے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم یوم کفل مدینہ مناتے ہیں ابھی غروب آفتاب کے بعد جہاں جہاں غروب آفتاب ہو گیا وہ ہو گئے ابھی باب المدینہ کراچی میں غروب آفتاب کو وقت ہے اور بہت سی جگہوں پر ابھی غروب آفتاب کو وقت ہے افطار کا وقت ہے تو غروب آفتاب کے بعد پیر شریف کا آغاز ہو جائے گا اور اس میں کفل مدینہ لگانے کی نیت کریں اب یہ جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ ہم زبان کو فضولیات اور گناہوں سے بچا کر اپنا وقت گزاریں گے اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں روزے کی روحانیت بھی نصیب ہوگی جب زبان کا کفل مدینہ لگے گا آپ ہر طرح کی بری بات سے خود کو بچانے کی کوشش کیجئے دعا کا یہ وقت ہے قبولیت دعا کا وقت ہے ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں بھی زبان کا کفل مدینہ نصیب کرتے اور ہماری زبان یہ جو بیجا بک بک کرتی رہتی ہے فضول بکتی رہتی ہے نہ جانے کتنے گناہ ہماری زبان سے دن بھر ہو جاتے ہیں. اگر آدمی غور کرے آپ بھی غور کیجیے آج ٹیلی فون کے ذریعے آپس میں جب آپ نے کسی سے ملاقاتیں کی دکان پر بیٹھے رہے آپ نے غور کیجیے کہ اپنی زبان سے کس قدر ہم نے گناہ کمایا نہیں کمایا اس پر ہر اسلام بھائی غور کرے. یہ زبان ہمیں اتنی سی زبان ہمیں جہنم کی آگ میں گرا دے کہ کیسا اس پر بند باندھے. زبان سے زیادہ قید کرنے والا کوئی عضو انسان کے بدن میں نہیں ہے جس کو قید کیا جائے بند کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تولنے بعد میں بولنے کا اللہ تعالی ہمیں سلیقہ عطا فرما دے. میری بک بک کی عادت مٹا دے آمین آمین اور آنکھیں حیا سے جھکا دے. میری بک بک کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے جھکا دے. صدقہ اس ماں کا جو با حیا ہے صدقہ اس ماں کا جو با حیا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا ذوق نہیں آتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں لطف اور ذوق نہیں آتا. ہم دعا کرتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا ہمیں رقت نہیں آتی. ایک بار خاموش ہو کر دیکھ لو ایک بار خاموش ہو کر دیکھ لے اپنی نگاہوں کو جھکا کر دیکھ لے آنکھوں کا بھی کفل مدینہ لگا کر دیکھ لے آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ آخر ہمیں ذوق کیوں نہیں آتا آخر ہمیں رونا کیوں نہیں آتا. یہ زبان جو اتنے گناہ کرتی ہے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتی ہے یہ آنکھ جو اتنے گناہ کر کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان آنکھوں سے روحانیت کہاں سے ملے گی ذوق کہاں سے ملے گا سوز کہاں سے ملے گا. یہ آنکھ سے بہتا ہوا آنسو یہ وہ پانی ہے جو گناہوں کو دھوتا ہے. یہ گناہوں کو دھونے کے لیے اس پانی کی حاجت ہے. ہمارے غم روزگار میں تو بیتے ہی رہتے ہیں جیسے ابھی لے سنت لکھتے ہیں نا غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو ایک کاش خوف خدا سے آنسو بہ جائیں ذوق و شوق کی طلب میں کہ اللہ ہمیں نماز کا ذوق دے نماز کا شوق دے روزے کی لذت دے روزے کی روحانیت دے رمضان کی برکتیں دے آنکھ کا کفل مدینہ نصیب کر کہ ہماری نمازوں میں لذت پیدا ہو ہماری تلاوت میں لذت پیدا ہو ہمارے ذکر میں لذت پیدا ہو ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں ہمیں لذت پیدا ہو اس کی برکت نصیب ہو. اس کے لیے آئیے ہم بھی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منانے کی نیت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پیر شریف کو پوری نیت کرتے کہ ہم اپنا کفل مدینہ قائم رکھنے کی کوشش کریں گے. بالفرض اگر ایک آدھ دفعہ بات ہو گئی دو دفعہ بات ہو گئی یا بھول گئے باتیں شروع ہو گئیں فوراً یاد آ جائے پھر کفل مدینہ لگا لیں. ایسا نہیں کہ ایک بار ٹوٹ گیا تو اب چلو یار ٹوٹ ہی گیا ایسی چیز نہیں ہے. بس یہ نیت کرے کہ ہم پچھلے دنوں کے مقابلے میں اس پیر شریف کو کم سے کم بات کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نگاہ نیچی رکھیں گے. اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. محبت میں اپنی گمایا الہ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی محبت نے اپنی گمایا الہی محبت نے اپنی گمایا الہی میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی یا اللہ گناہوں کا کٹھڑا اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے اللہ گناہوں کا کٹھڑا گناہوں کا مولا ہم سب کی التجا قبول کر لے مولا جرم کا اظہار ہے بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا میری بخش دے ہر خطایا یا اللہ تجھے تو پتا ہے ہماری کتنی خطا ہے مولا ہماری نمازوں کی سستیاں ہماری جھوٹ کی عادتیں ہماری غیبت کی عادتیں دل آزاریوں کی عادتیں ماں باپ کو ستانے کی عادتیں شراب کی عادتیں جوئے کی عادتیں مولا قبولیت افطار قبولیت دعا کا وقت ہے افطار کا وقت ہے مولا اے رب کریم خطا یا اللہ بخش دے اللہ بخش دے اللہ بخش دے عبادت میں گزرے میری زندگانی گزرے میری زندگانی مولا عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی کروں ہو کروں ہو کروں یا اللہ افطار کا وقت ہے, ہمارے اسلامی بھائی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اپنے گھروں پر مدنی چینل کے ذریعے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے رب قریب, قبولیت دعا کا وقت ہے, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. ماہ رمضان کی ان مبارک بابرکت گھریوں کا واسطہ مولا, نہ جانے کتنے جانوں کی آگ سے آزاد کیے جا رہے ہوں گے. اے رب کریم ہمیں بھی ان بخشے ہوئے بندوں کی فہرست میں داخل کر دے مولا, ہمیں ان بخشے ہوئے بندوں کی فہرست میں داخل کر دے, ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے, جہنم کی آگ سے نجات دے دے, عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے, عذاب نار سے ہم کو بچا لے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھ. اے مولا تیرے بے شمار بندے بندیاں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے, تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا جس کی دعا تجھے پسند آ رہی ہوگی, جس کی آمین تیری بارگاہ میں مقبول ہوگی. نیک بندے کا واسطہ مولا کریم ہم سب کی بخشش فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کو معاف کر دے. کتنے مریض ہوں گے, کتنے قرض دار ہوں گے, کتنے پریشان حال ہوں گے, کن کے گھروں میں, کتنوں کے گھروں میں ماہ رمضان کی اس بابرکت گھریوں میں بھی تنگی اور پریشانی ہوگی مولا. دکھی پریشان ستائے ہوئے, دنیا کے دھتکارے ہوئے, طرح طرح کے پریشان حال تیرے بندے تیری بندیاں یہ قبولیت دعا کے وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے مولا ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر کر دے. رحمت کبا سیتا سیتا پر دے کروں سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب, کروں سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب, مسلمان گیا تار تیری عطا سے, عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی, ہوئی مان پر خاتمہ یا خاتمہ یا الہی, کوئی مال پر خاتمہ یا الہی عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے اسی یا میں ہم الہی ہے اسی یا میں بدمست ہم الہی ہے اسی یا میں بدمست ہم جا الہی ہے اسی یا میں بدمست ہم الہی دل کو اور تیرا سے گھبرا رہا ہے یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے مصطفیٰ جگمگایا الہی پے مصطفیٰ جگمگایا الہی تو عطار کو چشم نو دے کہ ہر دم مدینے کے دم میں رولا یا الہی تار کو بے سبب بچ مولا سگیا تار کو بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم یا الہی صلاۃ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ